1. Mark Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Een half jaar na het begin van de oorlog in Oekraïne zijn er in ons land al ruim 30.000 Oekraïnse vluchtelingen aan het werk. Is het inzetten van vluchtelingen op de arbeidsmarkt een manier om de personeelstekorten tegen te gaan? Eerst het NOS Journaal, hier is Jan van der Putten. PSV-supporters mogen in november niet bij de wedstrijd zijn van hun club tegen Ajax in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dat schrijft de Amsterdamse burgemeester Halsema aan de Eindhovense club. Aanleiding voor het stadionverbod zijn onder meer de antisemitische spreekkoren door PSV-supporters tijdens de bekerwedstrijd tegen Ajax van vorige maand. Voorlopig geldt het stadionverbod voor 1 wedstrijd. Daarna wordt bekeken of voor volgende wedstrijden het aantal PSV-supporters weer stapsgewijs kan worden uitgebreid, staat in de brief. De provincies willen meer duidelijkheid over de stikstofplannen van het kabinet. Gespreksleider Remke sprak vanochtend samen met kabinetsleden met hen. Sinds vrijdag staat het tijdstip waarop de uitstoot moet zijn gehalveerd, 2030, weer volop in de schijnwerpers na uitspraken van CDA-leider Hoekstra. Daar ging het vandaag ook over, zegt Remkes. Snelheid en een snel begin is belangrijker dan het eindtijdstip. Niet alle provincies begonnen trouwens over het tijdpad. Dat varieerde nogal sterk. Dat was in Friesland en in Drenthe lag dat denk ik het meest scherpe. Provincies moeten voor 1 juli bekendmaken hoe ze de stikstofuitstoot willen terugdringen. In Egypte gaan stemmen op om de beroemde steen van Rosetta terug te eisen van het British Museum. Egyptoloog en oud-minister Hawass is een petitie begonnen. De steen is nu al ruim 220 jaar in Groot-Brittannië. In de Filipijnen gaan 28 miljoen leerlingen na 2 jaar coronalockdown weer naar school. Iets minder dan de helft van de scholen gaat meteen 5 dagen open. En er zijn ook veel lessen online, want er is een groot gebrek aan klaslokalen door natuurrampen en faillissementen. In de zaak van de Rosmalense flatmoord van 22 jaar geleden heeft het Openbaar Ministerie gevraagd om vrijspraak. Het bewijs was destijds toch minder overtuigend, zegt het OM nu. De veroordeelde kreeg jaren TBS met dwangverpleging. Volgens de Russische Veiligheidsdienst FSB is de Russische journaliste Darya Dugina geliquideerd door de geheime dienst van Oekraïne. Uit onderzoek zou blijken dat een geheim agent verantwoordelijk is voor de bomaanslag zaterdagavond in de buurt van Moskou. Ze zou Rusland inmiddels zijn ontvlucht. Volgens de FSB hield ze Darya Dugina al bijna een maand in de gaten. Dugina is de dochter van de ultranationalistische Russische politiekdenker Alexander Dugin. De Verenigde Naties moeten nu een ander beleid gaan voeren in Myanmar. Dat zeggen meer dan 800 NGO's in een brandbrief aan de VN. De organisaties zijn boos op de VN-gezant voor Myanmar, die daar vorige week op bezoek was. En dat was haar afgeraden door een aantal organisaties die strijden tegen het militaire regime. Want zij zagen al lang al aankomen wat er ging gebeuren. Heze die ging daar natuurlijk naartoe om te spreken met zoveel mogelijk partijen die daar strijden, zo onafhankelijk mogelijk. Maar het regime van Myanmar die weigerde haar te sturen naar oud-regeringsleider Aung San Suu Kyi, die nu in de gevangenis zit. Daar kon ze dus niet mee spreken. De jungle ingaan om met de rebellen te spreken, dat is ook geen briljant plan. Dus ze heeft alleen met het regime gesproken. En daarmee heeft de gezant volgens de NGO's het regime gelegitimeerd, dat zich schuldig heeft gemaakt aan het schenden van mensenrechten. De NGO's willen dat de VN-gezant wordt ontslagen en dat er geen nieuwe komt. En het weer. Zon en wolken. Het is een graad of 25. En vannacht koelt het af tot 15 graden. Morgen eerst bewolkt. In het westen kans op een bui. Later zonnig. En 24 tot 28 graden. AWB Verkeersinformatie. Dennis Mooi. Vakanties in een deel van het land in ieder geval afgelopen. Is dat ook te merken op de weg al? Ja, want in Zuid-Holland staan nu de meeste dagelijkse files. Dat is een van de provincies waar de scholen weer zijn begonnen. In het zuiden van het land en bij Zwolle loopt het wel echt goed vast. Op de A4 bijvoorbeeld, vanuit Antwerpen naar Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hoge Heide staat 6 kilometer. Heb je 3 kwartier vertraging door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. Ook op de A4, maar dan van Rotterdam naar Antwerpen. Tussen Steenbergen en Knoopend Zoomland 3 kilometer door een vrachtwagen met pech. Hier zijn 2 rijstroken afgesloten en dat levert je een half uur extra op. Dan bij Zwolle op de A28 vanuit Amersfoort tussen het Harde en Knoopend Hattemerbroek 9 kilometer en een half uur vertraging door een ongeluk. Maar de weg is hier zojuist weer vrijgegeven. Ster. Dirk doet er alles aan om boodschappen voor iedereen betaalbaar te houden. Wel zo fijn nu alles duurder wordt. En de Consumentenbond bewijst het. A-merken zijn het goedkoopst bij Dirk. Zo vul je de volste boodschappentas voor de kleinste prijs. Op Dirk kun je rekenen. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Ons huismerk 1 de beste is nog goedkoper dan A-merken. Op Dirk kun je rekenen. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Nu bij Dirk, appelsientje of dubbeldrank, pak van 1 liter voor maar 99 cent. Op collectioneurs.nl verkopen wij kunst en design van Dalí en Brood tot onbekende makers. Het is niet bieden, maar kijken en kopen. Ga naar collectioneurs.nl van en voor verzamelaars. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. NHA thuisstudies. Nu met gratis tablet. nha.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Misschien wel de mooiste fabriek ter wereld, de Van Nelle fabriek. Ontdek dit UNESCO-werelderfgoed nu met Chabot Museum Rotterdam. Ieder weekend rondleidingen inclusief pendelbus. Koop je tickets voor Van Nelle op chabotmuseum.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Het aantal inderdaad van 31.000 vluchtelingen uit Oekraïne dat aan het werk is, ja, dat is veel hoger dan we hadden verwacht. Ruim 4 op de 10 Oekraïners die naar Nederland zijn gevlucht voor de oorlog in hun land hebben hier werk gevonden. Hoe komt het dat zij veel makkelijker aan het werk komen dan andere groepen vluchtelingen? Mark Visser. Nieuws en Co. Zo'n 31.000 gevluchte Oekraïners hebben inmiddels werk hier. Zoals in het kinderpretpark Juliana Toren in Apeldoorn. Dit is Jules Rollercoaster. Dat is een achtbaan die standaard 2 rondes draait. Hartstikke leuk. Voor de allerkleinste ook. Ronald Noorlander is van de kinderpretpark Juliana Toren in Apeldoorn. Hoeveel mensen werken hier tijdens deze zomer? Tussen de 300 en 400 personen. U heeft nu ook Oekraïners te werk. We hebben zeker Oekraïners aan het werk. Wij zitten hier om de hoek bij Paleis Het Loo. Daar is de mogelijkheid gegeven om een aantal Oekraïners op te vangen. Ja, het is hartstikke dichtbij. Ze kunnen hier lopend naartoe. Zitten daar vaak met meerdere gezinnen in 1 ruimte... Wel in eigen appartement, maar ja, een stukje verveling. Ze wilden toch graag wat doen. Ik ben via de gemeente Apeldoorn bij het bedrijf werkleerbedrijf Lucrato gekomen. En zo hadden we hele korte lijntjes en er zijn er een aantal begonnen. Er zijn er ook alweer een aantal gestopt. Ik bedoel, het werk moet je liggen. Maar dat is bij ons Nederlanders ook. Je kan ergens aan het werk gaan wat je niet leuk vindt. Maar ja, als je de keuze hebt of in een slachterij te gaan werken of op zo'n geweldig kinderpretpark, ja, dan is de keuze gauw gemaakt, Oekraïens of niet. Wat doen ze hier? Ze doen eigenlijk alle voorkomende werkzaamheden die mijn Nederlandse collega's ook doen. Ze staan aan een attractie, ze bakken friet, ze staan in de keuken, ze ruimen op, ze helpen bij het theater. Ze hebben allemaal ook een hele diverse opleiding. De een is econoom, ik heb een muzieklerares, een galeriehoudster, iemand met een eigen bakkerij, iemand met een eigen fastfoodketen. Allemaal functies die ik hier kan gebruiken. Wie zien we daar? Daar zien we Kirill. Kirill is een van de jongeren die hier werkt. Die is hierheen gekomen met zijn moeder. Hij is te jong om te vechten in de Oekraïne. My name is Kirill. I am 70 years old. Now I live in Holland, in Apeldoorn. And I'm working in Juliana Toren. Ja, yeah, and this is de attractie Muizenval. Muizenval, ja. Yeah. I'm happy here. I like it. So I could go to university, but because war I couldn't do it. Hij wil graag naar de universiteit, maar vanwege de oorlog kan dat nu niet. I go in a school, in Dutch school tomorrow, to learn Dutch. En hij gaat hier Nederlands leren. Of course, I think about war, but when I see these happy people, when I see this peace, it's better for my mental health. So. Ja, voor de mentale gezondheid is het beter, zegt hij, om niet te veel aan de oorlog te denken. En je gaat Nederlands leren. Ja, ik leer Nederlands. Een beetje moeilijk, maar ik denk if ik leren dit, dit is goed voor me. I'm very happy for this opportunity to work. Hij is blij dat deze gelegenheid geboden wordt. Hey, dankjewel. Lot of succes. Ja, yeah, thank you, you too. En daar verderop, daar staat je moeder. Ja, yeah, dit is mijn moeder. It's a very nice place, beautiful. Work in this place. It's very nice. They are happy, very nice place. Thank you very much. I am from Kiev in Ukraine, live. Yes. Yeah. When did you came here? In March. Ze maakt de kantine schoon, de toiletten schoon. Vandaag helpt zij bij de horeca, het schoonhouden van de horeca. It's very good for us. It's a new experience in my life. Ze is ontzettend dankbaar voor deze ervaring. En in Oekraïne is ze al 28 jaar pianolerares. I am music teacher in Ukraine. I work 28 years and long. Children play piano. Oh. Yes, but now I happy working in this place. Nou, ze is hartstikke blij om hier te werken. En zodra de toestand in Oekraïne het weer toelaat, wil ze weer terug. Ja, zeker. Dat is bij alle Oekraïners die hier in dienst zijn. Op het moment dat hun eigen land weer vrijgegeven wordt, stappen ze allemaal in de auto, vliegtuig of bus en gaan ze allemaal weg. Want ze staan voor hun land. Aldus directielid Ronald Noorlander van het Apeldoornse pretpark tegen verslaggever Jeroen Schutijzer. Oekraïners zijn niet de enige groep vluchtelingen die de afgelopen jaren naar Nederland zijn gekomen natuurlijk. Ook bijvoorbeeld Syriërs, Afghanen, Irakezen zochten hier veiligheid. Hoogleraar en SCP-onderzoeker Jaco Dagenvos doet al jaren onderzoek naar de arbeidsparticipatie van dit soort vluchtelingengroepen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dus 4 op de 10 Oekraïners aan het werk hier. Hoe opmerkelijk is dat? Nou, dat is best opmerkelijk. Het is in elk geval veel hoger dan van wat je de reguliere vluchtelingen zou kunnen noemen. Dus die arbeidsparticipatie die is echt wel fors hoger. Hè? Zeker gegeven het feit dat de meesten maximaal een half jaar in Nederland zijn. Ja. Want hoe was dat bij Syriërs en Afghanen? Die komen natuurlijk nog steeds, maar die komen al langer. Dat ze in hun eerste half jaar al aan het werk waren? De eerste jaren is die participatie, die ligt zo tussen de 5 tot 10%. Hè? Dus de mensen zijn weinig aan het werk in die eerste periode dat ze in Nederland zijn. En hoe komt dat? Wat zijn daar de redenen voor? Ja, dat heeft verschillende redenen. Wat denk ik heel belangrijk is, is dat het beleid voor de Oekraïners toch heel anders is dan voor de Syrische en Eritrese vluchtelingen. Er zijn 2 dingen belangrijk. Het eerste is dat Oekraïners hoeven niet de opvang in. Die kunnen meteen, als ze in Nederland zijn, kunnen ze de arbeidsmarkt op. Dat is anders dan bij dus Syrische en Eritrese vluchtelingen. En als je in de opvang zit, mag je het eerste half jaar bijvoorbeeld niet eens werken. En daarna maar een aantal weken per jaar. Dus in die zin is dat echt wel een belangrijke belemmering voor andere vluchtelingengroepen om aan het werk te gaan. En een andere reden is, en dat is ook een verschil met de Oekraïners, is dat asielmigranten moeten inburgeren. Dat is op zich een goede zaak. Leer je de Nederlandse taal, leer je wat van de Nederlandse samenleving. Maar het betekent ook dat zij daar in de eerste periode dat ze in Nederland zijn heel veel tijd en energie aan besteden. En eigenlijk niet de arbeidsmarkt op, maar weinig de arbeidsmarkt op komen. Dus die 2 vormen van beleid, zowel wat betreft de opvang als in de inburgering, dat is een groot verschil met de Oekraïners die meteen de arbeidsmarkt op kunnen. Maar dat zou dus het beleid moeten worden aangepast als je ervoor wil zorgen dat ook bijvoorbeeld Syriërs en Afghanen meteen al kunnen werken? Of in ieder geval eerder? Ja, het interessante van de komst van Oekraïners en hun relatief hoge arbeidsparticipatie is dat het eigenlijk dat het laat zien dat als je een ander beleid gaat voeren, dat de arbeidsparticipatie gaat bevorderen. En we denken daar eigenlijk al heel erg lang over na, om de mogelijkheden in de opvang voor werk te vergroten en om in de inburgering de mogelijkheden om werken en de taal leren om dat te verbeteren. En de komst van de Oekraïners laat zien dat echt gunstig uitpakt voor de arbeidsmarkt. Dus er zijn denk ik goede redenen om dat ook voor andere vluchtelingengroepen te gaan doen. En dan snijdt het mes aan twee kanten. Het is voor hen goed die het willen, maar ook voor Nederland zelf, omdat we hier te weinig mensen hebben. Lage werkloosheid en heel veel vacatures die openstaan. Ja, die kant heeft het zeker. Het is inderdaad het tweesnijdend zwaard. Zeker nu op het moment dat de arbeidsmarkt buiten gewoon krap is. En werkgevers het gewoon heel fijn vinden. Dat hoorden we ook in de rapportage. Dat er mensen zijn die bij hun in de buurt wonen en aan de slag kunnen. En dat geldt natuurlijk op dit moment voor heel veel sectoren. Dus allerlei redenen om ook het arbeidspotentieel van andere vluchtelingengroepen om dat aan te boren. En voor hen is het beter. En ik denk voor de Nederlandse samenleving, de Nederlandse economie is het veel beter dat meer mensen aan het werk gaan. Het was er niet voor het eerst dat ik dit hoor. Hoe komt het dat er toch geen verandering in het beleid komt? Ja, het is met de inburgering. Dit is een nieuwe inburgeringswet op dit moment in Nederland. Die is in ingang van begin dit jaar is die ingegaan. En daar zijn wel de mogelijkheden om het leren van de Nederlandse taal en te participeren en te werken. Die mogelijkheden zijn wel verbeterd. En het is te hopen dat de mogelijkheden die wet biedt, dat die door met name gemeenten worden gepakt om werk en het leren van de taal te combineren. Maar het kan dus wel, zegt u. Ja, het kan. Met de nieuwe inburgeringswet zijn de mogelijkheden van de gemeente zijn aan zet in de nieuwe inburgeringswet om die combinatie van taal leren en arbeidsparticipatie om die te combineren. Dus daar liggen denk ik heel veel kansen. En zit er nog ook verschil in opleiding die in het ene land is genoten of in het andere land? Is dat nog een probleem? Ja, wat je ziet is bij bijvoorbeeld de groepen die de afgelopen 5 jaar naar Nederland zijn gekomen, die verschillen echt behoorlijk in samenstelling. Bijvoorbeeld het opleidingsniveau, leeftijd. Maar wat opvalt is dat de arbeidsparticipatie van die groepen, bijvoorbeeld Eritrese, Syrische, Iraanse mensen, dat die participatie heel erg op elkaar lijkt. Dus kennelijk zijn er toch factoren die voor al die groepen een rol spelen. En dan denk ik dus met name aan factoren die met beleid te maken hebben, die arbeidsparticipatie beïnvloeden. Dus ik denk dat je door verstandig nieuw beleid te gaan voeren, dat je ook best stappen kan zetten bij een groot aantal vluchtelingen uit verschillende groepen. Dank u wel. Jaco Dagenvos van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis Mooi. 100 kilometer file staat er nu. De dagelijkse files zijn weer terug. En dat merk je vooral in Zuid-Holland. Maar de meeste vertraging heb je nu in het westen van Brabant, op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Tussen de Belgische grens en de Hoge Heide staat 6 kilometer door een spoedreparatie. Oponthoud is een half uur. De Europese gasprijs is opnieuw fors gestegen. Volgens het persbureau Reuters en Bloomberg steeg de prijs met ruim 20%. Handelaren zijn bang dat Rusland de nieuwe sluiting van de Nord Stream-pijpleiding aangrijpt om de gastoevoer naar Duitsland nog verder af te knijpen. Gazprom liet voor het weekend weten dat die gaspijplijn eind deze maand 3 dagen dichtgaat voor onderhoud, zo wordt gezegd. Agenten hebben afgelopen weekend 2 keer een waarschuwingsschot gelost omdat ze dachten dat verdachten in het bezit van een vuurwapen waren. In beide gevallen was dat niet het geval. De schoten werden volgens RTV Rijnmond gelost omdat de verdachten niet de aanwijzingen van de politie opvolgden. Ze zijn allemaal weer op vrije voeten. En in Eindhoven heeft de Fiat een inval gedaan in een bedrijfspand na een rechtshulpverzoek van Kazachstan. Waarom precies, dat wilde een woordvoerder niet zeggen tegen het Eindhovens Dagblad. In het pand zijn zeker 2 bedrijven gevestigd. Het is nog onduidelijk om welk bedrijf het onderzoek nu draait. Just imagining that I'm dancing with you. I'm your pole and all you're wearing is your shoes. You got soul, you know what to do to turn me on until I write a song about you. And you have your own engaging style, and you've got the knack to vivify. And you make my slacks a little tight. You may unfasten them if you like. That's if you crash and spend the night. But you don't fold, you don't fade. You got everything you need, especially me. Sister, you've got it all. You make the call to make my day in your memory. look around. Ride your tongue along your bottom lip, then bite down. And bend your back and ask those hips if I can touch. Cause they're the perfect jumping off point, getting closer to your butt. You got everything you need, especially me. Sister, you've got it all. You make a call to make my day. In your message, say my name. Your talk is all the talk. Sister, you've got it all. My mouth now, child. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Butterfly van Jason Mraz. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. U heeft het vast wel eens gezien of over gehoord. Misschien heeft u er op dit moment zelfs last van in de auto. Kinderen die zich vervelen tijdens een lange autorit en daardoor gaan zeuren of huilen. Een Britse statisticus claimt nu met een wiskundige formule te kunnen voorspellen wanneer kinderen op de achterbank irritant gaan doen. Hoeveel kinderen in de auto zitten, of ze snacks hebben, of ze entertainment hebben, iPadje bijvoorbeeld, of een mobieltje, speelt volgens zijn berekeningen allemaal een rol. Niet alle wetenschappers zijn even enthousiast over dit onderzoek, waarin wiskunde wordt toegepast om menselijk gedrag te voorspellen. Casper Alberts, hoogleraar toegepaste statistiek en datavisualisatie aan de Universiteit van Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Als u dit onderzoek zo hoort, wat is uw eerste reactie daarop? Mijn eerste reactie is niet heel positief. Ik heb het onderzoeksartikel zelf niet kunnen lezen, maar wel de berichtgeving erover. En het is typisch een onderzoek wat extra dik wordt aangezet in de media om spicy over te komen, leuke headlines te krijgen en dat soort dingen. Want ze zeggen ook van, een statisticus heeft nu de exacte formule berekend om te voorspellen wanneer je kind een tantrum, dus een woedeuitbarsting krijgt. En ja, als er iets is wat de statistiek niet kan, is exacte formules berekenen, omdat er altijd allemaal soorten onzekerheid omheen zit. Dus dat kan niet eens is. Al zou je het willen, dan is het niet eens mogelijk, want zo werkt statistiek niet. Exact. En zeker omdat het ene kind is het andere kind niet. Ook in precies dezelfde condities met een even lange autorit, dezelfde muziek op de radio, een doosje rozijntjes in de hand, zal het ene kind na een half uur vervelend worden en het andere kind pas na anderhalf uur. En die onzekerheid die gewoon inherent is aan elk statistisch onderzoek wordt op geen enkele manier in dit artikel benoemd. En dan heb je er eigenlijk niks aan. Nee, dan voelt u dat er geit. Hoe gebruikelijk is het eigenlijk om wiskunde of statistiek te gebruiken voor dit soort onderwerpen? Ja, op zich is dat heel gebruikelijk om statistische methode en wiskundige methode te gebruiken om aspecten van gedrag of gedrag zelf te begrijpen of te voorspellen. Dat doe ik zelf ook. Zoals je zei, ik ben hoogleraar statistiek bij de afdeling psychologie in Groningen. Dus ik werk heel vaak met data over menselijk gedrag. En dat is heel goed te doen. Maar dan moet je het wel op een goede manier doen. En in deze context vraag ik me ook af wat het nut is om te berekenen van nou, wat is de kans dat het kind op een gegeven moment vervelend doet op de achterbank. Maar wat voor goede voorbeelden heeft u dan waar wiskunde wordt gebruikt op een nuttige manier? Nou, daar zijn tal van voorbeelden bij. Natuurlijk zijn die er ook al in de coronacrisis geweest. Dat mensen, het RIVM heeft een hele coronagedragsunit opgezet, omdat ze erachter kwamen, oké, we kunnen wel berekenen wat kansen zijn dat mensen elkaar gaan aansteken of dit en dat. Maar we weten ook, mensen houden zich niet altijd aan alle maatregelen die zijn opgelegd. Dus we moeten ook modelleren, hoe kunnen we weten wanneer iemand zich wel of niet aan maatregelen houdt. Ik werk zelf ook samen met onderzoekers naar de energietransitie, waarbij we willen kijken van nou, op welke manier kunnen we mensen nou het beste motiveren om duurzame gedrag te vertonen. Is dat alleen met een financiële prikkel of juist aanspreken op hun geweten en ze beelden laten zien van klimaatopwarming? Of moeten we dat op een andere manier doen of een mengsel daarvan? Dus er is heel goed mogelijk om gedrag wiskundig statistisch te onderzoeken of daar in ieder geval statistiek en wiskunde bij te gebruiken. Maar dan moet je dat op een degelijkere manier doen, zoals dat in deze studie gebeurde. Waar het meer als een soort clickbait voor websites. Het doet het goed, want mensen herkennen het. Dus dan gaan ze het lezen. En dat willen natuurlijk websites graag. Ja. Is er ook sprake van een trend dat wiskunde steeds vaker wordt gebruikt voor vraagstukken op een goede manier of dan, zoals het bij het voorbeeld, dan in een wat minder goede manier? Herkent u het uit de praktijk? Ja, ik denk dat in beide gevallen wel een trend is dat het meer en meer gebeurt. En dat voor een heel groot deel te verklaren is omdat we tegenwoordig steeds meer data verzamelen. We hebben allemaal een smartphone. Veel van ons hebben een smartwatch, horloge. We doen van alles op internet. Als we muziek luisteren, luisteren we tegenwoordig via Spotify en weten we precies hoe vaak elk liedje geluisterd wordt. Terwijl vroeger wist je hoe vaak een cd verkocht werd, maar of die daarna 1 keer of 10 keer gedraaid wordt, dat weet je niet. Dus we hebben veel meer en preciezere data, ook wat gedrag betreft. Ja, en zodra je kwantitatieve data hebt, dan heb je ook wiskunde en statistiek nodig om daar iets van te kunnen maken en de link met de gedragswetenschap of de geesteswetenschappen te leggen. Dank voor uw uitleg, Casper Alberts, hoogleraar aan de Universiteit van Groningen. Zometeen, de tijd tikt door voor Hongarije. Het land kan mogelijk geen gebruik maken van een Europees corona-herstelfonds ter waarde van 6 miljard euro. Is je bod op een woning alweer niet geaccepteerd? Frits fixt dit. Onze biedverzekering maakt je kans op een winnend bod ruim 4 keer groter. Wil je weten hoe? Kijk op ikbenfrits.nl. Frits, goed bekeken hypotheken. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Alle ondernemers opgelet! Dat zal je net zien. Heb je net een huis gekocht in een rustige buurt? Bouwt de buurman uit tot aan je erfgrens. En hij maar zeggen dat gewoon kan. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met eboekhouden.nl. Verkoop je design-item via Woppa. Je vindt er het mooiste aanbod in vintage en tweedehands design. Maak een advertentie aan en verkoop nu. Opgehaald en bezorgd door Woppa. Het is heel eenvoudig. Ga naar woppa.com of download de app. Festival Oude Muziek. Geniet van de mooiste klanken uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 26 augustus tot en met 4 september in Utrecht. Voor meer informatie op oudemuziek.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 30 september de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Kijk voor informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. naar Hiswa te water. 31 augustus tot en met 4 september Batavia Haven Lelystad. Honderden nieuwe boten, spetterende activiteiten en alles over duurzaam varen. Tickets hiswatewater.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Jan van der Putten. Ouders van overleden kinderen hebben aangifte gedaan tegen een medewerker van een begraafplaats in Leusden. Die was een jaar geleden bij een seance waarbij geprobeerd werd geesten van kinderen op te roepen. De medewerker had de mensen die die seance hielden moeten tegenhouden, zeggen de ouders. PSV-supporters zijn begin november niet welkom bij de wedstrijd tegen Ajax in de Johan Cruijff Arena. Burgemeester Halsema wil ze er niet bij hebben vanwege antisemitische spreekkoren en vernielingen op 30 juli. PSV heeft begrip voor Halsema's besluit. De Rijksrecherche onderzoekt de arrestatie van een man in Borne. Die werd onwel toen hij in een politiewagen zat. Er zijn ook videobeelden dat de man op straat ligt en dat een agent een knie op zijn borst zet. De arrestant ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. En in Egypte is een petitie gelanceerd over teruggraven van de steen van Rosetta. Volgens Egyptoloog Zawas hoort hij niet thuis in het British Museum in Londen. Aan de hand van de hiërogliefen op de steen van Rosetta kon destijds het schrift van de oude Egyptenaren worden ontcijferd. Jan, dankjewel. Dan de verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis Mooi. 135 kilometer file staat er nu. Op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam heb je nu nog steeds veruit de meeste vertraging. Namelijk 35 minuten tussen de Belgische grens en Hoge Heide. Staat 6 kilometer door een spoedreparatie. Rechterrijstrook is dicht. Op de A4, maar dan van Antwerpen naar Den Haag. Of Amsterdam naar Den Haag, moet ik zeggen. Tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam 9 kilometer. Staat een auto met pech, kost je 20 minuten extra. Het weer, Marco Verhoef. Weer wat warmer dan gisteren volgens mij. Komt er elke dag eigenlijk een graadje bij? Ja, voorlopig wel. Vandaag zaten we zo tussen de 23 en 27 graden. En morgen 25 tot 28, misschien zelfs 29 graden. En dan ergens in het midden van de week komen we op sommige plaatsen wel boven de 30. Donderdag lijkt de warmste dag te worden. Op veel meer plaatsen 30 graden. Nou, en daarna gaat de wind naar het noorden draaien. En komt er weer wat koelere lucht onze kant op. Het weerbeeld, want ja, dat is misschien nog wel belangrijker dan de temperatuur. Dat is wat wisselend. Vandaag zon, zeker. Flink wat zon, maar ook wat wolken. Het is droog gebleven op de meeste plaatsen. Morgen lukt dat misschien niet overal. Ik ben bang dat er in de loop van de middag toch in het binnenland wel een enkel buitje kan ontstaan. Maar goed, de meeste plaatsen hebben dan in ieder geval ook wel weer zon tussendoor, waar de ochtend nog redelijk bewolkt kan starten. Maar met die zon dus inderdaad op oplopende temperaturen en weinig wind. Nou, de woensdag en de donderdag verwacht ik van neerslag eigenlijk niet zoveel. Marco, dankjewel. Ster. Dingen zien die voor je gevoel niet kunnen? In Stedelijk Museum Schiedam laat kunstenaar Zorro Feigl water omhoog druipen en lijken vogels boven je hoofd te vliegen. Niet eerder zag je zoveel van zijn bewegende installaties bij elkaar. Tot en met 11 september, Stedelijk Museum Schiedam. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Levend landschap, molens, loodjes en weidevogels, maar ook havens, kades en industrie. Het Zuid-Hollandse landschap komt tot leven. Tot en met 6 november, Stedelijk Museum Schiedam. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Boek met Holland-Amerika-Lijn een 8-daagse Noorse Fjordercruise met vertrek vanuit Nederland vanaf €699. Ga voor meer informatie naar hollandamerika.com of je cruise-specialist. Complete belastingaangifte. Ook dat kan bij Twinfield. Twinfield.nl. Wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Stapels rekeningen en ik stond er alleen voor. Staat die man van de GGN voor de deur? En nu heb ik een financiële buddy. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Via Geldfit helpen we mensen aan een financiële buddy. Zo boeken we maatschappelijk en financieel rendement. GGN. Sociale incasso levert meer op. Word lid van Max en kom aan boord, zodat we al die mooie programma's voor u kunnen blijven maken. Zoals Denk het aan Holland. We zijn er bijna en heel Holland bakt. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor slechts €8,50 per jaar. Bel nu 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Scapino Ballet en Theater Carré presenteren Oscar. Een hommage aan Oscar Carré met dans, circus en live muziek van Blauwtzoen. Mis het niet. Kaarten via carré.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Belangrijke uren voor Hongarije en de Europese Unie. Want komende nacht verloopt de deadline waarbinnen Hongarije in een brief de Brusselse twijfels moet wegnemen. En lukt dat dan niet, dan zal de Europese Unie geld uit het corona-herstelfonds niet aan Hongarije overmaken. Correspondent Tijn Sade in Hongarije. De druk wordt opgevoerd, want de brief die is er nog niet, hè? Nou, dat weet ik natuurlijk niet echt zeker. Misschien weet u wel, maar ze hebben nog een paar uur. De deadline is vandaag middernacht. Maar ja, één ding is zeker, zoals je net al zei, staat vooral voor Hongarije allereerst veel op het spel. Hè, miljarden, onder andere zoals je al noemde, uit dat corona-herstelfonds. Dat is een paar jaar geleden opgezet. Waar ieder EU-land trouwens aanspraak op kan maken. Hè, mits je een goed plan hebt, een plan indient. Nou, en ook dus de eerlijke besteding van dat geld kunt garanderen. Ja, en dat laatste betwijfelt de Europese Commissie in Brussel dus. En als we het over hervormingen hebben die Hongarije dan moet doorvoeren om dat geld te krijgen, over welke hervormingen hebben we dan? Nou, het gaat vooral om de rechtspraak. Daar zijn veel twijfels over of die wel onafhankelijk genoeg is. Maar het gaat nu in eerste instantie bij dat uitkeren van die eerste miljarden uit het corona-herstelfonds over de vraag die er zijn over corruptie, aanhoudende corruptie in Hongarije. Die verdenkingen zijn er in Brussel. In die brief zullen de Hongaren dus, lijkt mij niet gaan toegeven dat Brussel terecht twijfels heeft. Want dan zeg je, we hebben de laatste jaren inderdaad de zaak geflasht. Dus verwacht een brief met veel omvloerste, vage taal. Dat in Brussel men niet helemaal begrepen heeft hoe het nou precies werkt in Hongarije. Dat is altijd een beetje de tactiek van de Orbán-regering. Dat ze de transparantie misschien wat beter moeten maken over hoe dat EU-geld verdeeld wordt. En dat het echt niet alleen maar altijd weer bij dezelfde groep ondernemers terechtkomt. Ondernemers die gelieerd zijn aan die regering. Het zal vol zitten met dat soort taal. Ja, een behoorlijke klus lijkt mij trouwens voor de Hongaren, hoor, want de bewijzen van het tegendeel stapelen zich dus de laatste jaren alleen maar op. En dit is natuurlijk heel, heel erg politiek allemaal. Maar het gaat uiteindelijk gevolgen hebben als het gebeurt. Hè, als dat geld er dus niet komt voor de Hongaarse burgers. Jazeker, die gevolgen zijn groot. Allereerst, op korte termijn gaat het even nu om die 6 miljard... die dus wel of niet uitgekeerd gaan worden. Nog op slot zitten dus. Hè. Op de langere termijn speelt ook de discussie over tientallen miljarden uit de gewone Europese begroting, waar Hongarije dus ook recht op heeft. Maar ja, waar Brussel dus ook steeds strengere voorwaarden stelt, hè, alvorens uit te keren. Nou, in het slechtste geval loopt Hongarije dus de komende tijd echt veel geld mis. Nou, dat gaat elk Hongaars huishouden echt pijn doen, want ja, die Hongaarse economie die is sterk afhankelijk van het EU-geld. En dat allemaal komt dan nog eens bovenop het feit dat de Hongaarse economie nu al harde klappen krijgt, hè, als gevolg van de oorlog in buurland Oekraïne. En even andersom geredeneerd. Als het geld er wel komt, in hoeverre is de EU dan zeker dat dat geld ook echt bij de Hongaarse burgers terechtkomt en niet bijvoorbeeld in de zakken van Orbán verdwijnt? De $1 million question. Ja, je kunt het nu op de korte termijn misschien wel oplossen of er komt een compromis, maar je blijft natuurlijk met dit probleem zitten. Nou, daarover, over die procedure moet je eigenlijk zeggen, van de toekenning en de toewijzing van gelden vanuit Brussel. Daarover speelt al langere tijd een discussie achter de schermen in Brussel, maar ook binnen de oppositie, bijvoorbeeld in landen als Hongarije, ook bij de oppositie in een land als Polen, waar dezelfde de problematiek speelt. Hè? En dan heb je het erover, moet je die EU-subsidiemiljarden, moet je die vanuit Brussel, zeg maar, hè, rechtstreeks naar de hoofdsteden sturen, naar de regering, of moet je dat eigenlijk veel meer gaan toewijzen aan hele specifieke projecten, hè, op kleiner, lokaal, provinciaal niveau. Dan heb je natuurlijk in het laatste geval veel beter toezicht. En je hebt minder kans dat een regering het zonder pottenkijkers toch weer verdeelt onder bijvoorbeeld die ondernemers die weer zeer loyaal zijn aan de regering. Dus je zou daarmee, centralistisch naar meer specifiek lokaal het geld toewijzen, zou je die kans op corruptie kleinen. Nou, daarover is discussie, zeker ook in het Europees Parlement. Maar ja, voorlopig is dat niet de realiteit. Nou ben jij correspondent in Hongarije, maar heb je ook heel lang in Brussel gezeten. Dus als er iemand weet hoe dit gaat, misschien gaat aflopen, dan ben jij het, Tijn. Wat denk je? Gaat het de regering Orbán lukken om dat Europese geld los te krijgen? Nou, zeker niet op korte termijn. Brussel zal morgen netjes zeggen van nou, we hebben de brieven wel of niet ontvangen. En we gaan erop studeren. Officieel heeft Brussel dan nog tot eind september, dat is nu afgesproken, de tijd om dus te gaan studeren daarop. En dan dus mogelijk eind september te komen tot wel of niet financiële sancties, financiële straffen voor Hongarije. Maar mijn ervaring is wel, dat, die relatie Brussel-Budapest, Brussel, ook Warschau met de Polen, ja, dat is de laatste jaren natuurlijk flink verslechterd. Ik denk dat beloftes door de Europese Commissie, beloftes in zo'n brief van de Hongaren, nou, niet zomaar geslikt gaan worden en zeker ook niet zullen worden geloofd door het Europees Parlement. Tijn, dank je wel. Correspondent Tijn Sade vanuit Hongarije. De zomervakantie zit er voor de regio midden op door het lerarentekort. Was het voor sommige scholen tot op het laatste moment spannend of het zou lukken om iedere dag iemand voor de klas te krijgen. Met creatieve oplossingen is het toch vaak gelukt. De inspectie van het onderwijs gaat vanaf dit najaar in kaart brengen met welke oplossingen scholen komen en hoe effectief die zijn. Danielle Nicolaas is inspecteur primair onderwijs. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat voor signalen heeft u gekregen over scholen die moeite hebben, ja, om de juiste leraar op de juiste plek te krijgen, om de formatie rond te krijgen? Ja, de signalen krijgen wij niet direct op die manier door. Wij horen wel op de momenten dat wij op bezoek zijn op scholen hoe groot de problematiek is. Dus dat we echt te maken hebben met een structureel groot probleem als het gaat om het lerarentekort. En dat schoolleiders en besturen er alles aan doen om die formatie waar u het net over heeft maar rond te krijgen. En met wat voor soms ook creatieve oplossingen komen ze dan? Wat wij onder andere zien, als ik een voorbeeld mag geven, mm-hmm. is dat er wordt gekeken bijvoorbeeld of er mogelijkheden zijn om werktijden uit te breiden van leraren. En wat je dan ziet is dat zij het aantrekkelijker proberen te maken. Dus bijvoorbeeld de schoolleider voor een leraar om die werktijd uit te breiden door te zeggen van nou ja, je kan bijvoorbeeld 2 dagen je eigen kind naar school brengen. Zorgen wij voor een andere opvang van de groep en dan kan je later beginnen. En wij zien dat soort oplossingen ervoor zorgen dat leerkrachten zeggen ja, wacht even, dan kan ik inderdaad wel nog die extra dag werken en ben ik bereid om dat te doen. Op die manier, dit is eigenlijk een van die voorbeelden waarin we zien van, weer een dag opgelost. En dat mag ook op deze manier? Dat mag op deze manier, ja zeker. Waar het altijd wel om gaat is dat ze als organisatie, dat je als schoolorganisatie die opvang dan zo inricht dat het ook daadwerkelijk kan. Dus als je bijvoorbeeld in die tijd dat een leerkracht haar eigen of zijn eigen kind naar school brengt, een onderwijsassistent voor de groep staat, dat die onderwijsassistent dan geen instructie geeft aan de groep, maar bijvoorbeeld het lezen begeleidt, dat er toezicht is van een andere leerkracht die wel op school is. Dus op die manier zie je dat organisaties op creatieve manieren aan het kijken zijn wat mag, wat en wat kan er hier op school om dat lerarentekort eigenlijk het hoofd te bieden. Mm-hmm. Tijdens corona werd er ook een beetje een oogje toegeknepen, omdat het zoveel ook zieke leraren waren en problemen. En dat alles werd aangegrepen. Wordt er nu weer wat strenger naar gekeken? Ik zou niet zozeer willen zeggen strenger. Wat wij doen, is dat wij vooral kijken van waar zien wij nou de effecten ook op de onderwijskwaliteit? Dus daar waar bijvoorbeeld bij de G5 een experiment loopt, waar meer ruimte is. Bijvoorbeeld als je het hebt over een andere dag- en weekindeling, dan hebben wij ook daar het toezicht op aangepast. Dus het is altijd dat je als inspecteur ook weet van hey, wacht eventjes, welke afspraken zijn hier gemaakt? En wat mag dan in daar wel en wat mag daarin niet? En kunt u scholen daar ook bij helpen? Kunt u ze daar een tips geven? Ja, wat wij proberen te doen, wat wij zien, is dat wij als inspectie komen wij natuurlijk op heel veel scholen en spreken wij veel besturen. En wij zien dan veel verschillende oplossingen, veel creatieve oplossingen. En wij merken dat wij in het onderzoek wat wij willen gaan doen, zeggen wij dit willen wij echt goed in kaart gaan brengen. Dus we willen in kaart brengen welke creatieve oplossingen worden er nou bedacht, worden er uitgevoerd, die ook meteen de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. En hoe kunnen we er nou voor zorgen dat die voorbeelden ook echt daadwerkelijk met het veld kunnen delen? Nou, en wij vanuit de onderwijsinspectie kunnen daar een cruciale rol in spelen, omdat wij natuurlijk op zoveel plekken komen. Nou, is dat eigenlijk iets waar wij zeggen van ja, hier kan het veld direct baat bij hebben. Ja, want dat ze snel moet. Dat lezen bijvoorbeeld vanochtend, las ik in de krant ook een directeur die zei, ja, af en toe werd ik wel eens moe van dat ik alleen maar brandjes aan het blussen ben. Dat is niet waarom ik dit werk ben gaan doen als schooldirecteur. Om alleen maar gaten te vullen. Hoe lang hou je het vol? Dus in dat opzicht is het wel belangrijk dat het sneller wordt opgelost, dit probleem. Nou, absoluut. En ik herken dat gevoel. Ik denk dat het wel goed is ook nog om te benadrukken dat het lerarentekort echt een groot structureel probleem is. Dus het is helaas geen brandje wat we nu even kunnen blussen. Het was er al en we merken dat het eigenlijk alleen maar groter wordt. En het is, wat we ook doen, morgen niet weg. Dus we hebben met elkaar, met het hele onderwijsveld, dit grote probleem echt onder ogen te komen en te kijken van, nou ja, wat is er nou nodig om dit het hoofd te kunnen bieden? Dus het vak aantrekkelijker maken. Hè, want op diverse manieren wordt daar al aan gewerkt. Ook als je het hebt over het vak aantrekkelijker maken, dat er meer studenten gaan kiezen voor het vak van leerkracht. Ja, ja. Op het moment dat deze studenten allemaal gaan beginnen, staan ze nog niet voor de groep. Dus dat hebben we met elkaar onder ogen te zien. En dan te kijken van, nou ja, wat kunnen we wel doen om toch die onderwijskwaliteit te behouden? En wat werkt? Welke oplossingen zijn er op dit moment al bedacht die daar toch echt wel voor de korte termijn een oplossing kunnen zijn? Dank u wel, Danielle Nicolaas, inspecteur primair onderwijs. Weer even naar Dennis Mooij bij de AWB. Hoe is het op de weg? Nou, vooral problemen op de A4 nu. Eerst vanuit Antwerpen naar Rotterdam. Nog steeds een half uur vertraging tussen de Belgische grens en Hoge Heide door die spoedreparatie. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag loopt het vast door een ongeluk. Tussen Nieuw-Vennep en Leidschendam heb je 40 minuten extra nodig. Maar de weg is wel weer vrij. Anthony Fauci, het gezicht van de Amerikaanse coronabestrijding, stopt daar aan het eind van het jaar mee. De 81-jarige Fauci is sinds 1984 al het hoofd van het Amerikaanse Instituut voor Infectieziekten. En is de belangrijkste adviseur van de Amerikaanse president op het gebied van corona. President Biden bedankt Fauci voor zijn inzet en zegt dat hij de VS sterker, veerkrachtiger en gezonder heeft gemaakt. What you drinking? Rum or whiskey? Now won't you have a double with me? I'm sorry I'm a little late. I got your message, by the way. I'm calling in sick today. Met Never Forget You. Wie zit er achter de bomaanslag in Moskou, waarbij Daria Dugina, de 29-jarige dochter van de ultranationalistische ideoloog Alexander Dugin, omkwam? Is dat het Nationaal Republikeinse Leger, een anti-Poetin groepering? Of heeft Oekraïne ermee te maken? En welke gevolgen heeft het allemaal voor de oorlog in Rusland? Of de oorlog die Rusland, moet ik zeggen, voert natuurlijk in Oekraïne. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Bijna 2 dagen geleden nu na de aanslag. Dagen waarin veel onderzoek is gedaan door de Russen. Welke feiten zijn er bekend volgens hen? We moeten afgaan op de officiële berichten. En die komen van de veiligheidsdienst, de FSB. Die zegt dat de moord is opgelost. Die kwamen vanmiddag met een bulletin waarin staat dat het gaat om de dader zou zijn een Oekraïense vrouw. Natalia Wovk wordt ze genoemd. Die zou op 23 juli met haar dochter vanuit Oekraïne naar Moskou zijn gekomen, naar Rusland. Zou ook hebben gewoond in hetzelfde gebouw waar Daria Dugina ook een appartement heeft. En zou ook aanwezig zijn geweest bij dat evenement, dat festival waar Daria en haar vader Alexander aanwezig waren kort voordat die bom ontplofte. En daarna, volgens de FSB, diezelfde dame met haar dochter in een auto, in een Mini Cooper, naar de grens met Estland gereden en daar de grens overgestoken en zou zich dus nu in de Baltische Staten bevinden. En dat Nationaal Republikeins Leger, wat ik net al noemde, dat zou daar misschien achter kunnen zitten. Wat weten we over die groepering? Nou, daar weten we in feite niets over. We moeten volledig afgaan op de woorden van één enkele man. Dat is Ilya Ponomaryov, een oud lid van het Russische parlement. Zat in de oppositie, verkeert al jaren in het buitenland, de laatste jaren in Oekraïne. En die kwam met het bericht dat inderdaad het zogeheten Nationale Republikeinse Leger, waarvan nog niemand ooit had gehoord, dat die achter die aanslag zou zitten. En hij publiceerde ook een manifest van diezelfde groepering, waarin wordt aangekondigd dat mensen die samenwerken met de Russische autoriteiten, die geen afstand doen van de huidige Russische machthebbers, dat die ook een doelwit kunnen zijn voor die organisatie. Maar nogmaals, het is, we weten niet eens of die organisatie bestaat, of dat het allemaal een soort bluffverhaal is, misschien om voor enige spanning te zorgen in Rusland. Ongetwijfeld raakt dit ook de Russische president Poetin. Want volgens velen staat in ieder geval Dugin dichtbij de president. Zijn er nog laatste reacties uit het Kremlin? Nou, Poetin heeft een telegram gestuurd aan Dugin en zijn vrouw. Hij heeft zijn medeleven betuigd met het verlies van hun dochter. En daarin staat dat hij schrijft dat het een hele bekende en goede persoonlijkheid was. En een enorm verlies op zich. Woorden die niet verrassen. Hij is zich niet uitgelaten, nog enige andere officieel vandaag in ieder geval, over de toedracht van die moordaanslag. Eerder hebben we een woordvoerder gehoord van het ministerie van Buitenlandse Zaken, die zei dat de zaak natuurlijk moet worden onderzocht, maar dat als Oekraïne achter zit, dat het dan gaat om staatsterrorisme en dat Rusland dan waarschijnlijk bepaalde stappen zal ondernemen. Maar nogmaals, op dit moment houdt men zich redelijk op de vlakte. En dat is misschien ook te verklaren uit het feit dat als het een Oekraïense vrouw zou zijn die zomaar met de auto naar Moskou rijdt en daar een aanslag pleegt, dat is natuurlijk een onverkwikkelijke zaak, in ieder geval voor de Russische Veiligheidsdienst. Ja. Kan deze aanslag ook nog gevolgen hebben voor het verloop van de strijd? Is niet zo waarschijnlijk. Er zijn wel allerlei oproepen geweest, ook in het Russische parlement, ook in Russische talkshows, dat dit reden is voor vergeldingsacties of voor een antiterroristische operatie. Maar goed, wat Rusland in Oekraïne doet sinds 24 februari, dat heet al een speciale militaire operatie met als doel, wat Poetin in de tijd zei, denazificatie en demilitarisering van Oekraïne. Dus het is moeilijk voor te stellen wat Rusland nog extra zou kunnen gaan doen in de nasleep van deze aanslag. Dus dat is niet zo heel waarschijnlijk. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou, dank je wel. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Een proef van Staatsbosbeheer om geiten te laten grazen binnen een virtueel hek op Vlieland is een succes. Via een app wordt het gebied waar de dieren mogen lopen ingetekend en aan de nek van iedere geit hangt een klein kastje. Komen de dieren richting de rand van dat gebied, dan horen ze. Ja, Ja, ik hoor het, maar misschien sommigen zelfs niet. Dat hangt een beetje van de leeftijd af. Boswachter Bertwin Bergman die vertelt tegen Omroep Friesland dat er veel piepsignalen worden uitgedeeld en dat de geiten daar goed op reageren. Want als ze toch verder lopen, dan krijgen ze een elektrische prikkeling. Dat gebeurt volgens Bergman maar heel weinig. Voordeel van het alles, er wordt veel gerichter gegraasd en de boswachter hoeft een stuk minder te sjouwen met de echte hekken. 4. Wat is jouw favoriete dansbeweging en wil je mij die leren? Met die vraag gaat de Belgische videomaker Ed People geregeld de straat op. En Ed maakte een compilatie van zijn favoriete dansers. Deze man van 81 voelt zich ineens weer 21 zodra Elvis wordt opgezet. En ken jij de dans van de pepermolen al? When I do with my mom. Pepermolen? You have to do this with your hands. Was van mij, met de handen boven je hoofd en draai je dan als een pepermolen. De video van Ed is behalve energiek ook een reis rond de wereld met dansmoves uit Brazilië, Ghana, India en meer. Een video om heel blij van te worden. 3. In de Duitse plaats Essen heeft afgelopen weekend een bewoner een zebrapad op straat geverfd. Hij vond dat kinderen op die plek niet veilig konden oversteken. Volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung werd het door de eigen handen aangebrachte zebrastrepen juist gevaarlijker. Behalve dat auto's plotseling moesten remmen voor een nieuwe oversteekplek die ze nog niet kenden, lieten hun banden vele verfsporen achter. De 48-jarige inwoner van de stad was dronken, bleek later. Heeft een procesverbaal gekregen. Volgende keer misschien toch maar een aanvraag doen voor zo'n wandelpad als dit. My walk has become rather silly recently, and so it takes me rather long. Now then, what was it again? Well, sir, I have a silly walk, and I'd like to obtain a government grant to help me develop it. Van Britse humor naar een Britse band, Coldplay. De fans hadden al een vermoeden en vandaag is het bevestigd hoor. Ze komen naar Amsterdam. Volgend jaar juli geeft de formatie 2 concerten in de Johan Cruijff Arena. In hun nieuwste videoclip en het lied Humankind was een taxi met Amsterdam erop te zien. En ook had de band zelfbedachte geheimtaal in die clip verwerkt. Wie die cryptische iconen wist te ontcijferen, las Johan Cruijff Arena. Bij de twee shows maken deel uit van hun Music of the Spheres World Tour. 1. De scholen zijn weer begonnen, maar niet voor de Zweedse Greta Thunberg. Het is inmiddels 4 jaar geleden dat de scholieren met een protestbord bij het Zweedse parlementsgebouw ging zitten. Ze wilden in aanloop naar de Zweedse parlementsverkiezingen van 2018 aandacht vragen voor klimaatverandering. In de afgelopen 4 jaar werd ze een wereldberoemd klimaatboegbeeld. Onder meer door deze toespraak bij de Verenigde Naties. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? Volgens Thunberg wordt het debat over klimaatverandering nog steeds onvoldoende gevoerd en dus roept dat via sociale media op tot een nieuwe schoolstaking. En wel op vrijdag 2 en vrijdag 9 september. Want de Zweden die gaan dan weer op 11 september opnieuw naar de stembus. Ster. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Opleidingen en trainingen van ICM volg je voordeliger met het stapbudget. Meld je nu aan en ontvang 1000 euro subsidie. Zo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. Bij Beter Horen weten we dat u meer van de zomer geniet als u goed kunt horen. Daarom is iedereen welkom voor een gratis hoortest. Check ook uw gehoor tijdens de zomerhoorcheckweken. Tot 21 september. Boek uw afspraak op beterhoren.nl. Van een innovatief idee een app maken. Validation cycles, React Native, value propositions. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Weet jij wat de belasting op een scharnierend veeranker is die een 15,5 dikke gipsvezelplaat in het plafond houdt? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Zes uur. NPO Radio 1. Mark Visser. Goedenavond, het laatste half uur van Nieuws en Co. Onvrede binnen de achterban van de VVD. Lokale VVD'ers hekelen het asielbeleid en uiten dat met verschillende brieven. Gaat de landelijke fractie wat doen met die kritiek uit de lokale afdelingen? Dat is de vraag. Eerst het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Veel landen in Europa doen geen onderzoek naar stikstof, of ze geven de cijfers niet door aan Brussel. En daardoor heeft de Europese Commissie nauwelijks zicht op de stikstofproblemen in de afzonderlijke EU-lidstaten. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Nederland is het enige land dat de cijfers consequent rapporteert. Andere landen als Denemarken, België, Duitsland en Frankrijk hebben ook problemen met stikstof, zegt de Wageningen Universiteit. Maar in Nederland zijn de problemen een stuk groter, doordat we hier veel intensieve veehouderij hebben. Hongarije heeft nog een paar uur tot middernacht om de Europese Unie te overtuigen de geldstromen niet stop te zetten. De corruptie in Hongarije is Brussel al jaren een doorn in het oog. En Brussel wil het land daarom nu geen geld uitkeren van het corona-herstelfonds. Het gaat om 6 miljard euro, zegt correspondent Tijn Sade. Nou, het gaat vooral om de rechtspraak. Daar zijn veel twijfels over of die wel onafhankelijk genoeg is. Maar het gaat nu in eerste instantie bij dat uitkeren van die eerste miljarden uit het corona-herstelfonds over de vraag die er zijn over corruptie, aanhoudende corruptie in Hongarije. Die verdenkingen zijn er in Brussel. In die brief zullen de Hongaren dus, ja, lijkt mij niet gaan toegeven dat Brussel terecht twijfels heeft. Want dan zeg je, ja, we hebben de laatste jaren inderdaad de zaak geflasht. Dus verwacht een brief met veel omvloerste, vage taal. Hongarije heeft die 6 miljard hard nodig, want de economie krijgt zware klappen. Eerst door corona en nu door de oorlog in buurland Oekraïne. PSV-supporters zijn in november niet welkom bij de wedstrijd Ajax-PSV in Amsterdam, meldt burgemeester Halsema. Aanleiding zijn onder meer vernielingen door supporters en spreekkoren tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tegen Ajax. Rusland zegt dat de Oekraïnse geheime dienst de moord heeft gepleegd op de Russische journalist Darya Dugina. De dader zou inmiddels via Estland zijn gevlucht. Dugina werd opgeblazen met een bom in haar auto. Ze was de dochter van een invloedrijke Russische ideoloog. Na 2 jaar coronalockdown gaan leerlingen in de Filipijnen weer naar school. Voor het nieuwe schooljaar zijn 28 miljoen kinderen en tieners ingeschreven. Iets minder dan de helft van de scholen gaat meteen 5 dagen open. Bij herziening van een 22 jaar oude moordzaak heeft het Openbaar Ministerie om vrijspraak gevraagd. In 2000 werd een vrouw uit Rosmalen thuis in haar flat doodgevonden met doorgesneden keel. Het Openbaar Ministerie. En van begin af aan was de vraag in die zaak, was het moord? Is zij door het toedoen van iemand anders om het leven gekomen? Of heeft ze zichzelf van het leven benomen? En theorie van ze heeft zichzelf van het leven benomen is eigenlijk nooit goed onderzocht en door de rechtbank en het hof terzijde geschoven. En er is uitgegaan dat het was door deze partner van mevrouw. En nu is er nieuw onderzoek gedaan in opdracht van de Hoge Raad. En de advocaat-generaal bij de Hoge Raad die hebben nieuw onderzoek laten doen. En daar blijkt dat de zaak misschien toch anders ligt. De partner werd opgepakt en veroordeeld voor doodslag. Hij kreeg TBS met dwangverpleging. De man hield altijd vol dat het ging om zelfmoord. Ouders van overleden kinderen hebben aangifte gedaan tegen de medewerker van een begraafplaats in Leusden. De medewerker was een jaar geleden aanwezig bij een seance waar werd geprobeerd geesten van kinderen op te roepen. De man had de mensen die de seance hielden moeten tegenhouden, vinden de ouders. Eerder werd al aangifte gedaan tegen 6 leden van een spirituele groep die de seance hielden en tegen de directeur van de begraafplaats. Dan het weer nog. Vanavond en vannacht wisselen bewolkt. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het westen mogelijk een bui. Later droog en zon. En het wordt 25 tot 28 graden. Even naar Den Haag bij de AWB. Dennis Mooi. De files lossen geleidelijk op. In Zuid-Holland is het nog het drukst. Dit valt er nu nog op. Op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam, tussen de Belgische grens en Hogerheide, 6 kilometer. Ruim een half uur vertraging heb je nog steeds vanwege die spoedreparatie. Werkzaamheden op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen staat 3 kilometer. En de vertraging is een minuutje of 10. Ster. Dit is de tijd van doen. Een burn-out. 80% ziet hem niet aankomen, maar herkent achteraf vaak wel de signalen. Daarom is twijfelen bij die signalen gezond, want zo kun je het voorkomen. ASR helpt niet alleen bij uitval, maar ook bij gezonde twijfels. Doe de gezonde twijfeltest op asr.nl. ASR doet het. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Topzomer in het Drents Museum met De Hemelschijf van Nebra. Een absoluut topstuk van de Europese archeologie, nu voor het eerst in Nederland te zien. Bijzondere schatten uit Armenië en Rembrandts vaandeldrager. Bestel nu tickets op drentsmuseum.nl. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. Nieuwe smartphone, oké. Okay. SIM-only, databundels, abonnement, ja, abonnement. 12 of 24 maanden, 200 minuten, is dat genoeg? Unlimited, maar... Daarom zijn wij er. Mobiel.nl, de winkel met telefoons en abonnementen. Die zetten wij overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen als het bij je past. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Profiteer tijdelijk van superscherpe deals op heel veel telefoons, abonnementen en accessoires. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Naast Creon Kozijnen zijn er ook... Creon Rolluiken. NPO Radio 1. NOS NTR. We leggen ons niet neer bij dit besluit. Onze eerste zorg is onze inwoners. Maar ook het gesprek met de staatssecretaris en ook het gesprek met het COA. We leggen ons hier niet zomaar bij neer. Ja, dat was vorige week lokale VVD-wethouder in Tubbergen die in verweer kwam tegen het asielbeleid. En vandaag ook andere lokale VVD'ers. Mark Visser. Nieuws en Co. De gemeente Tubbergen kreeg vorige week te maken met een staatssecretaris die de gemeente verplichtte om asielzoekers op te vangen in dat hotel, dat leegstaande hotel. Nou, dat zorgt dan weer voor onvrede in de achterban ook van de grootste coalitiepartij, de VVD. Lokale VVD'ers namelijk hekelen het asielbeleid van dit kabinet in scherpe bewoordingen. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Want vandaag twee brandbrieven van VVD-afdelingen gericht aan de partijtop. Wat staat erin? Ja, ze willen dat de VVD in de coalitie zich steviger inzet om de asielinstroom te beperken. Wat ook steeds in de VVD-verkiezingsprogramma's stond. Maar daarvan zien ze eigenlijk te weinig terug. Zeker met die laatste berichten. Nu het kabinet ook gemeentes gaat overroelen. En daarbij leveren ze stevige kritiek in die brieven op het kabinetsbeleid. Het is een kabinet dat naar beneden trapt. Dus naar die gemeente. Met al maar meer symptoombestrijding. En onze gemeente kraken onder de hoge instroom, valt te lezen. En ja, volgens hen gaat dat dus ten koste van het draagvlak om meer mensen op te vangen. Deze belasting kunnen we lokaal niet aan en dit is niet houdbaar en verdedigbaar. En ze eisen dus van de VVD-fractie in de Tweede Kamer dat die meer voor hun belang opkomt. Je hoort Simon Becker, raadslid in Rotterdam. Tubbergen is een beetje de druppel die de emmer doet overlopen. Dat voel je ook onder VVD-leden, onder kiezers. Die zien wat weinig waar voor hun geld op dit thema. En het is nu tijd om dat te verwezenlijken. En om ook te kijken naar het terugsturen van die veilige landers. Om het in te perken van die instroom. Zodat we de orde op zaken kunnen stellen wat betreft de opvang van asielzoekers. Want dat is gewoon nu gaat niet goed. Het gaat niet goed. Je hoort hem zeggen, VVD-kiezers krijgen weinig waar voor hun geld. Ja, en diezelfde kritiek die hoorden we eigenlijk eerder ook al deze zomer op een VVD-congres. Toen ging het over stikstof. Veel VVD'ers hebben toch het idee dat dit kabinet vooral de ideeën van D66 uitvoert. Is er nog iets te zeggen op het moment dat het nu naar buiten komt? Nou ja, wat je in ieder geval ziet is dat die onvrede steeds meer toeneemt over dit kabinet. Dus die hoor je nu steeds meer naar buiten komen. En de kritiek is dan dat de afstand tussen Den Haag en de provincie wel erg groot geworden is. De partij doet te veel water bij de wijn, vinden ze. En daardoor wordt het VVD-deel in dit kabinet onherkenbaar. Maar het zegt misschien ook wel iets dat dit nu naar buiten komt over het gezag van Rutte. Wat hij nog heeft in de partij, dat is talende, zie je. En hetzelfde geldt eigenlijk voor fractieleider Hermans. Die heeft dat nog niet voldoende opgebouwd. En daarnaast zien die lokale VVD'ers de komende provinciale statenverkiezing eraan komen. Met angst en beven eigenlijk. Want ja, hoe gaan ze die daar een goed resultaat halen als op dit soort thema's ze geen punten pakken? Is er al een reactie van de VVD-fractie? Nee, naar buiten toe zijn de deuren behoorlijk gesloten. Maar we horen wel dat er gesprekken zijn tussen Kamerleden Brekelmans en fractievoorzitter Hermans met die lokale afdelingen. Later deze week gaan ze bijvoorbeeld naar Limburg om uit te leggen waarom dit nodig is. Maar ja, het onderwerp ligt ontzettend gevoelig. En daarom is de VVD-fractie ook veel aan gelegen dat er iets gaat gebeuren aan de instroom. We hoorden Brekelmans eerder al een oproep doen voor een asielstop. Maar dat kan juridisch niet. Dus ja, nu zoeken ze eigenlijk naar andere oplossingen om er wel iets aan te doen. En dat is dan binnen de VVD, bij de coalitie zelf. Hoe wordt daar naar gekeken? Wordt daar wat eraan gedaan aan de instroom? Ja, je hebt eigenlijk een soort tweedeling in het kabinet, hè, in de coalitie. VVD en CDA die hebben veel kritiek nu in de achterban hierover. En daarom is er ook wel overleg tussen de vier coalitiepartijen en dan vooral de Kamerleden die zich bezighouden met asiel. En we horen dat er ergens aan gewerkt wordt, ook vanuit het ministerie van Justitie. En dan moet je eigenlijk denken aan misschien gezinshereniging inperken. Dus mensen die later nog naar Nederland reizen of ze daar iets aan kunnen doen. Veilige landers, mensen die hier niet mogen blijven, of die makkelijker uitgezet kunnen worden. Maar dat probeert eigenlijk het kabinet al heel lang en dat zit ontzettend ingewikkeld. En wellicht ook hun bewegingsruimte inperken. Misschien een richtgetal voor migratie. Maar hier geldt eigenlijk allemaal voor dat het juridisch wel haalbaar moet zijn. En daar zit het vaak lastig. En hiervoor geldt ook dat het binnen de coalitie ontzettend ingewikkeld ligt. Want D66 en ChristenUnie zeggen dan weer, er is op dit moment geen bovenmatige instroom. Maar dat vooral de huisvesting van statushouders, dat het daar vast zit. En dat het kabinet zich wel moet houden aan internationale verdragen. Dus makkelijke oplossingen zijn er niet. Maar de druk is enorm hoog, vooral bij VVD en CDA. Ewout, dankjewel. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Natura 2000-gebieden spelen een hoofdrol in de Nederlandse stikstofcrisis. Daar hebben we weer zo'n puntje voor het kabinet. Op de meeste van die beschermde natuurgebieden komt te veel stikstof terecht en daardoor gaat de natuurkwaliteit achteruit. En het is een strijd met Europese natuurbeschermingswetgeving. En dus gaat er de komende jaren veel veranderen aan de landbouw. Sarah Buurman van de NOS, jij volgt het stikstofdossier. Hoe houdt de EU nou in de gaten hoe het met die Natura 2000-gebieden gaat? Nou, voor het belangrijkste deel doen de lidstaten dat zelf. Die moeten in kaart brengen wat de kwaliteit is van hun natuurgebieden. En ze vullen ook in welke bedreigingen er zijn. Dus bijvoorbeeld landbouw is het meest genoemde bedreiging. Maar ook andere dingen kunnen een rol spelen, zoals bijvoorbeeld transport of bosbouw. Dat wordt dan allemaal naar de Europese Commissie gestuurd. En die gaan vervolgens kijken, hebben de maatregelen effect die we hebben genomen, of ze kunnen nieuw beleid maken. Belangrijk dat het dan ook goed gebeurt. Is dat ook het geval? We hebben eigenlijk gezien dat dat niet altijd even goed gebeurt. Nederland vult de bedreigingen en de kwaliteit meestal heel goed in. Maar andere landen slaan dat vaak over. Zo zijn er echt landen die meer dan de helft van die dingen niet invullen. En dat is wel een probleem, want daardoor ziet de Europese Commissie dus niet wat er aan de hand is in die natuurgebieden. Die Natura 2000-gebieden die worden wel allemaal beschermd door Europese regels. Hoe kan dat? Nou, alle lidstaten moeten dezelfde criteria hanteren om te bekijken of het goed gaat in die natuurgebieden. Alleen die rapportages kun je wel op verschillende manieren invullen, blijkt. Dus bijvoorbeeld in Noord-Frankrijk speelt stikstof ook. Dat is ook een plek die daar gevoelig voor is. Maar daar wordt dan niet stikstofspecifiek aangemerkt, maar bijvoorbeeld landbouw of bemesting. En dan krijg je dus andere resultaten. Dat mag? Ja, dat mag. Ja, dat zie je ook bijvoorbeeld aan de Duitse grensregio, of in de regio aan de Duitse grens. Ja. Dus in Nederland wordt het wel als stikstofprobleem gerapporteerd. En precies hetzelfde natuurgebied aan de Duitse grens Daar focussen ze dan weer op andere dingen. En betekent dat dan dat de Europese Unie dus niet goed zicht heeft op het stikstofprobleem in Europa? Ja. Ja, dat kun je wel zeggen, inderdaad. Nederland en Vlaanderen die vullen dit in. Het is ook niet verplicht, maar zij kiezen ervoor om daar goed op te letten. Maar andere plekken waar je dit ook zou verwachten, deze problemen, die doen dat niet. Dus het is eigenlijk één grote lappendeken. Nou, daar hangt wel heel veel van af. Er zullen misschien ook mensen zeggen, ja, kan Nederland dan niet wat minder goed die metingen rapporteren? Ja, die vraag hebben we ook voorgelegd aan juristen. Maar dat heeft weinig zin, want nou ja, Nederland heeft natuurlijk het allergrootste stikstofprobleem van in de EU. Dat blijkt gewoon keer op keer uit wetenschappelijk onderzoek. En doordat we zo'n groot probleem hebben, brengen we ook goed in kaart wat er aan de hand is. Als wij nou dat pad van die andere landen in zouden slaan, dan heeft dat toch weinig zin. Want de rechter zal dan kijken naar eerder wetenschappelijk onderzoek en zal gewoon net zo streng blijven als nu bij de aanvraag van nieuwe vergunningen, totdat we echt die stikstofuitstoot naar beneden hebben gebracht en de natuurgebieden weer gezond zijn. Sarah Buurman van onze redactie. Jij volgt dat stikstofdossier en daar is nog veel over te zeggen en te doen. Dank je wel voor nu. Graag gedaan. Weer even naar Dennis Mooij bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Nou, het gaat helemaal prima nu, want de A4 van Antwerpen naar Rotterdam is weer vrij na spoedreparatie bij knooppunt Markiezaat. De file lost daar razendsnel op. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je nog 10 minuten extra nodig tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude. En de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar ook 10 minuten vertraging. Bij de ontmanteling van een drugslab in het Groningse Kiel-Windeweer is de politie op een lichaam gestuit. Wie het is en hoe diegene om het leven is gekomen, dat is onduidelijk nog, schrijft RTV Noord. De politie kwam het lab op het spoor dat een paar kilometer verderop drugsafval was gevonden. Tot dusver zijn 2 mensen aangehouden. De drugstest die de Finse premier Sanna Marin vrijdag heeft gedaan is negatief. Is te lezen op de website van de premier. Er staat ook een drugstestverklaring met de handtekening van een onafhankelijk arts. Ze heeft de test zelf betaald. Premier liet de test afnemen na de ophef over dat uitgelekte filmpje van haar, waarin ze danst op een feestje. Daar had ze wel gedronken, zei ze. De oppositie, critici zeiden van hij heeft ze ook geen drugs gebruikt, maar dat is dus niet het geval volgens die test. En de waarde van de euro is vandaag iets onder die van de dollar gezakt en bereikte daarmee het laagste niveau in 20 jaar. De euro is al enige tijd aan het zakken ten opzichte van de Amerikaanse munt. Door de zwakkere euro wordt de vakantie in Amerika voor Europeanen duurder. Ja, en andersom kunnen Amerikanen weer goedkoper hier op vakantie en bijvoorbeeld dingen kopen. De Spaanse regering gaat de zwaarst getroffen bosbrandengebieden tot rampgebied verklaren. Spanje kampt namelijk deze zomer met heel veel van die grote natuurbranden. Er is al ruim 200.000 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan. Correspondent Edwin Winkels. Wat betekent dit voor de mensen in die getroffen gebieden? Nou, vooral omdat er meer en sneller geld beschikbaar komt voor de schade die geleden is door die bosbranden. Dat infrastructuur, wegen bijvoorbeeld, die schade hebben opgelopen door de branden, dat die eerder hersteld worden. En het zal vooral een voordeel hebben, denk ik, voor eigenaren van de bossen. Heel veel van die bossen worden gebruikt voor productie van hout. En daarvan papier bijvoorbeeld. Dat zijn toch de mensen die het meeste schade hebben opgelopen. Want in principe, de meeste van die bosbranden zijn wel geweest in heel afgelegen gebieden. Er zijn nauwelijks huizen vergaan door de branden deze zomer, ondanks dat het er zoveel waren. Dus zijn dunbevolkte gebieden. Maar de premier kondigde aan dat premier Sanchez die had bezocht vandaag zo'n gebied aan de Middellandse Zee. De laatste week zijn daar 16.000 hectare in vlammen opgegaan. En zei van dat het gewoon nodig is om die gebieden sneller te herstellen. Zeker de mensen die daar wonen. Hij zei ook, en noemde het getal van 233.000 hectare die deze zomer verbrand zijn. Dat is, om je een idee te geven, iets meer dan de hele provincie Limburg die zou zijn afgebrand. En dat het ergste jaar is sinds Spanje dit alles registreert. Het ergste jaar tot nu toe was de helft van het aantal hectares verbrand tot nu toe. En dat geld wat dan beschikbaar komt, doordat het tot rampgebied en voor rampgebieden wordt verklaard, werd daar dus ook al veel langer om gevraagd. Zeker ook door de zwaarst gedupeerden. Ja, hoewel te zeggen, heel veel mensen hebben niet schade opgelopen. Maar ze willen gewoon de processen versnellen. Dat als de mensen die schade hebben opgelopen, dat ze niet een jaar of twee of drie jaar lang moeten wachten op die schadevergoeding. Het is vooral de mensen klagen vooral over vernietiging van de natuur natuurlijk. Dus als je door zo'n gebied loopt wat getroffen is door een bosbrand, dat is enorm beschadigd. En dat is met geld eigenlijk niet te herstellen. Je moet gewoon weer wachten tot de natuur opbloeit. Dat doet die af en toe ook opvallend snel. Dus dat is daar niet mee te betalen. Maar wel inderdaad de mensen die daar schade van hebben ondervonden. Hey, jij noemde net al Middellandse Zeegebied. Waar branden woeden? Welke plekken nog meer? Op dit moment is het redelijk rustig. Er is net weer een nieuwe brand begonnen. Ergens in het midden van Spanje bij Cuenca. Maar de laatste dagen is het redelijk rustig. De brand waar de plek die premier Sanchez vandaag bezocht, daar is het officieel gedoofd. En het goede nieuws is dat er morgen komt er een trog aan. En ik heb het moeten opzoeken. Een trog is een langgerukt gebied van lage luchtdruk. En dat brengt heel veel buien met zich mee. Ja. Vandaag zitten we nog bijvoorbeeld in Spanje, Zuid-Spanje, Granada. Is het op dit moment 38, 39 graden. Het is nog steeds heel erg heet. Maar zeker de komende dagen, de hele week, zal het behoorlijk regen, ook in het binnenland. En dat zal wel toch wel voor verlichting zorgen na hittegolven die zich sinds mei voortdurend hebben opgevolgd en die natuurlijk voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor al die bosbranden. Ja, dat is dan hulp van boven. Kan de Spaanse overheid ook zelf iets? Ook voor de toekomst om bosbranden te voorkomen? Voorkomen moeilijk. Er zijn al strenge regels dat je tussen maart en oktober bijvoorbeeld mag je in het hele land in bossen niet een barbecue aansteken of open vuur gebruiken. Boeren mogen niet zomaar gras of vuilnis verbranden. Afhankelijk van de tijd, dan kijken ze naar de temperaturen. Deze week is er ook een debat in het parlement. Om het sneller te kunnen bestrijden, wil de overheid de burgerbescherming of bescherming bevolking. In Nederland bestaat het niet meer, in Spanje nog steeds. Dat willen ze versterken, voorzien van meer geld. Dat is ook naar aanleiding van de vulkaanuitbarsting op La Palma vorig jaar. Dat die beweging veel meer geld krijgt om snel in te kunnen grijpen. Als ze zich bosbranden voordoen en mensen kunnen evacueren en hulp bieden. En verder is vooral, zei premier Sanchez ook vandaag, het is gewoon sinds de temperaturen in Spanje worden gemeten, verreweg de warmste zomer ooit. Hij zei, waar we strijden tegen het klimaat. En dat is ongelooflijk moeilijk. En daar kunnen wij wel wat mee doen door onze voorzorgen te nemen. Maar ja, tegen die hitte is moeilijk te vechten. Spanje-correspondent Edwin Winkels, dank je wel. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De afgelopen 10 jaar is het aantal schoenmakers afgenomen met 11%, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Die zijn opgevraagd door de NOS. Volgens hoogleraar culturele economie Arjo Klamer komt de afname vooral doordat de ouderwetse ambachtelijke beroepen zijn verwaarloosd. En ook is volgens hem vanuit de jeugd te weinig interesse voor het vak. Britri Godeke voelt die interesse juist wel. 21 jaar is ze, tweede jaar van de opleiding tot schoenhersteller, zoals dat dan heet. Goedenavond, Britri. Hi, goedenavond. Hoe is bij jou het idee eigenlijk ontstaan om ja, officieel dan schoenhersteller te worden? Ja, ik vind het vak gewoon geweldig. En dat was ook, maar heb je het ergens gezien waardoor je dacht van, nou, dat wil ik om die reden gaan doen? Mijn vriend die zit in de schoenmakerij. Ah. En zowel mijn schoonvader ook. Ja. Ik wou eerst een hele andere kant op. Dat was dan verpleegkundige in het leger. En dat vonden hun niks voor mij. Maar daar ga jij toch over? Ja. Ja. En toen zeiden ze tegen mij van, wat vind je van de schoenmakerij? En toen zei ik eerst van in het begin, ja, maar hallo, ik ga toch geen schoenen maken? Ja. En toen zei ze van, ja, maar dat is hartstikke leuk. Het is heel ambachtelijk. Het is heel ambachtelijk werk. En toen heb ik toch overwogen om het toch te gaan doen. Ik was ook klaar met mijn opleiding. Dus toen dacht ik van, nou ja, weet je, als ik het toch niks vind, kan ik doorleren met een andere opleiding. Maar als ik het wel wat vind, dan ga ik deze opleiding doen. En toen heeft Johan Remmens, die heeft eerst mijn schoenen. Je schoonvader? Ja, mijn schoonvader inderdaad. Die heeft eerst mijn schoenen uit elkaar laten halen. Nou, dat vond ik niet zo'n succes. Vond ik niet zo leuk. Nee. En daarna heeft hij mij achter de machine gezet om een achterlap weg te halen. Dat is van jullie dan een hak. Het was verkocht. Toen heb ik dit vak blijven doen. En nu ben ik in opleiding naar het tweede jaar, zoals u zei. En ik vind het nog steeds geweldig. En ben je blij dat je niet het leger in gegaan bent, even voor de duidelijkheid? Achteraf inderdaad wel, ja. Ja. Ja. En hoe reageerden andere vrienden en vriendinnen toen je zei dat je deze opleiding ging doen? Nou ja, ze zeiden tegen mij van... ze vonden het natuurlijk heel geweldig. Maar ze hadden gedacht van, oké, dit meisje wil echt in het leger. En ze vonden mij ook echt een persoon voor in het leger. Maar daarna, toen ik hem vertelde van, goh, ik ben toch voor de schoenmakerij even gekozen, toen vond ze het ook helemaal geweldig. Hey, en als je dan nu dat nieuws hoort vandaag, dat het juist minder worden, het aantal schoenmakers, word je dan toch een beetje zenuwachtig? Nou, eigenlijk niet. Nee. Ik heb wel vertrouwen in dat het goed komt. Ja, en waar baseer je dat op? Ik heb hier zeg maar een schoenmaker in Goor, dat zijn wij dus. Dat is ons andere filiaal. En er is iemand gestopt hier in de buurt. En die mensen die komen allemaal hier naartoe. Dus wij hebben het in principe best wel druk. Ja. En aangezien wij ook andere connecties hebben, bijvoorbeeld met orthopedie, komt dat ook nog allemaal eens op ons af. Dus wij mogen eigenlijk niet klagen dat het... Dat we het rustig hebben, nee. En is het zo als het... alles wordt duurder natuurlijk, dat weet je ook. Zou dat ook kunnen helpen? Dat mensen denken, nou, even geen nieuw paar, maar ik breng ze naar de schoenmaker? Ja, ja. Ja, dat zou wel eens kunnen helpen, ja. Dus dat is dan aan de ene kant vervelend voor velen dat alles duurder wordt, maar voor jou zou dat een goede bekomstigheid zijn dan? Dat levert meer werk op. Ja, ja, absoluut. Want je krijgt ook meer kwaliteit. En als je meer kwaliteit van schoenen hebt, dan heb je wel zoiets van, oké, ik laat het misschien repareren. Maar als je bijvoorbeeld van wat mindere kwaliteit haalt, dan hebben mensen al gauw een idee van, oké, ik gooi ze weg en ik koop dan weer een paar nieuwe. Ja. Brittany Godeke. Dat is wel jammer. Ja, nee, ja, inderdaad. En dan kunnen ze bij jou terecht. Nou, dank je wel. Heel veel succes ermee nog verder ook. Ja, graag gedaan. Tot ziens. Tot ziens. Dit was Nieuws & Co voor vanavond. Straks, dit is de dag. Thijs van der Brink, waar gaan jullie het over hebben? Ja, het moet afgelopen zijn met het betwijfelen van de stikstofmodellen en de noodzaak van een snelle stikstofreductie, schrijven 36 wetenschappers vandaag in Trouw. In Dit is de Dag gaat een van die 36 in gesprek met een wetenschapper die juist twijfels heeft. Dat straks. En nu eerst de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Dorot Megens. Fijne avond nog. NPO Radio 1. Veel landen in Europa doen geen onderzoek naar stikstof of geven de cijfers niet door aan Brussel. Daardoor heeft de Europese Commissie nauwelijks zicht op de stikstofproblemen in de afzonderlijke EU-lidstaten, blijkt uit onderzoek van de NOS. De problemen met stikstof zijn in Nederland wel het grootst, zegt de Wageningen Universiteit. Dat komt door de intensieve veehouderij. Tegen een medewerker van een begraafplaats in Leusden is aangifte gedaan omdat hij vorig jaar aanwezig was bij een spirituele seance. Een groep mensen probeerde toen geesten van kinderen op te roepen. De ouders van een overleden kind vinden dat de medewerker de seance had moeten tegenhouden. Rusland zegt dat de Oekraïnse geheime dienst de moord heeft gepleegd op de Russische journalist Daria Dugina. De dader zou inmiddels via Estland zijn gevlucht. Dugina werd opgeblazen met een bom in haar auto. Ze was de dochter van een invloedrijke Russische ideoloog. PSV-fans zijn in november niet welkom bij Ajax-PSV in Amsterdam, meldt burgemeester Halsema. Aanleiding zijn onder meer de spreekkoren door PSV-supporters tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tegen Ajax vorige maand. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het westen mogelijk een bui. Later wordt het droog en schijnt de zon weer af en toe. Dan wordt het 25 tot 28 graden. Er is verkeersinformatie bij de ANWB Dennis Mooi. Er staan alleen nog een paar files in de regio Den Haag. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar heb je 10 minuten vertraging. En op de N211 naar Hoek van Holland bij Wateringen Noord 2 kilometer en is de vertraging een kwartier. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Vandaag zijn de gasprijzen opnieuw gestegen. De hoge prijzen bezorgen veel mensen inmiddels kopzorgen. Met een uitkering is zo'n energierekening niet te betalen. Het is gewoon niet, kan niet. Waar ga je dan op besparen? Eten. Moet er een huurbevriezing komen voor niet-energiezuinige woningen om te voorkomen dat huurders in armoede vervallen? Econoom Tjalle van den Burg pleit daarvoor zometeen een debat. Maar eerst, sinds het begin van de stikstofcrisis is er kritiek te horen op de modellen waarop het kabinet haar beleid baseert. Het is tijd om een einde te maken aan dat twijfelzaaien, schrijven 36 wetenschappers van 8 verschillende universiteiten vandaag in Trouw. De wetenschappelijke basis voor een forse stikstof